Είναι το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα. Βρε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής. Πολύ χαιρόμαστε που τα ξαναλέμε εδώ πέρα. Μας είχατε λείψει από χθες όλο αυτό. Αυτή την κουβέντα είχαμε με τον Θάνο. Εκεί γύρω στις 10 που τελείωσε η χθεσινή εκπομπή. Στις 10 που τελείωσε η χθεσινή εκπομπή. Μπορεί να μην την έχουν ακούσει, βάλει. Γύρω στις. Ψέμα, κατευθείαν με το καλημέρα. Γύρω στις 2.30 που ανταλλάσσαμε μηνύματα έκτακτης επικαιρότητας, γιατί δεν σταματάει ποτέ η ενημέρωση για μας. Mm-hmm. Οπότε όταν υπάρξει κάποιο κουτσομπολιό, κάτι που μπορεί να... κάμια μικροκακία για συναδέλφους, κάποια χοντράδα που έχει πει ένας πολιτικός, αυτό δεν θα το μοιραστείς 2 η ώρα το βράδυ? Τι άλλο θα πεις εκείνη την ώρα? Ναι. Τι άλλο να κάνεις τη ζωή σου πέρα από τέτοια πράγματα? να μιλάς με τον συνάδελφο. Βέβαια, βέβαια. Δεν φτάνουν οι ώρες, παιδιά. Ειδήσεις. Δεν φτάνουν οι ώρες. Δηλαδή, οι ώρες που περνάμε εδώ πέρα είναι πολύ λίγες και γι' αυτό θέλει και λίγο να χωθεί μέσα στην νύχτα η βάρδια μας, να πιάνει και λίγο μεσάνυχτα προς ξημέρωμα για να έχεις την δυνατότητα και να πιάσεις την είδηση από την αρχή. Και να είσαι κατευθείαν μέσα στο κλίμα του κουτσομπολιού, καταλάβατε. Mm-hmm. Γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του. Ναι. Θέλει τώρα να το σχολιάσεις με όρεξη. Όχι τώρα να πρέπει να κάνεις ραδιόφωνο και να λες, όχι, τι θα πούμε σε αυτούς. Αυτό τώρα εμποδίζει στην πραγματικότητα το κουτσομπολιό. Λοιπόν, καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάνετε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Υπάρχει αυτό το δολαριάκι, το έχετε λίγο ξεχάσει, αλλά δεν κρατάμε καγκιά γιατί στηρίζετε την πλατφόρμα και θέλουμε να συνεχίσετε να το κάνετε και σας ευχαριστούμε για αυτό. Καλησπέρα στο ραδιόφωνο του TPP, από τη σελίδα να μεταδίδουμε. Σε όσους ακούτε κονσέρβα, σε όσους ακούτε live, σε όσους μας ακούτε από κάποιο εξωτικό νησί, από οποιοδήποτε σημείο του σύμπαντος, την εξωτική Ομόνοια για παράδειγμα. Κάτι ψωνάρες από την Οξφόρδη. Δεν θα προσβάλλουμε συνδρομητές σήμερα. Θα είναι η μέρα καθαρή από προσβολές συνδρομητών. Καλησπέρα σε όλες, όλους, όλα τα ακροατά. Δεν κάνει να κοροϊδεύω, ε. Όχι. Σκέφτηκα ότι επειδή είμαι 50 χρονών μπορώ να τα... μπορείς να γίνεις αυτός ο τύπος. Ποιος θα μου πει τώρα? Θα λένε, εντάξει, ο Μπάρμπας τώρα, αφού έχει καταλάβει ότι υπάρχει φεμινισμός, πάλι καλά. Πάει στο διάλογο τώρα. Τι να του διδάξουμε. Όχι, Κωνσταντίνε, είναι πιέσου. Κινήσου σύμφωνα με το ρεύμα της εποχής. Εντάξει. Λοιπόν. Ειδική καλησπέρα στο Γιώργο που λέει ότι πάει να πάρει σουβλάκια και να μην ξεκινήσουμε. Πάει να πάρει σουβλάκια. Περιμένουμε, Γιώργο. Από πού πάει να τα πάρει όμως? Καταρχάς, είναι Ελλάδα τουλάχιστον. Μπαίνει σε αεροπλάνο τώρα για να πάρει σουβλάκια ή πετάγεται στη γωνία? Πάντως είπε πάω να πάρω. Δεν παρήγγειλε. Και δεν ακούει. Δεν ακούει τη διαδρομή Φάρμα. Δεν ξέρω. Τι κάνετε, ρε παιδιά, άμα δεν ακούτε Φάρμα? Για ποιον μιλάμε εμείς? Ναι. Για ποιον υδρώνουμε εμείς εδώ μέσα? Για ποιον βάζουμε το κεφάλι μας στον τορβά εδώ πέρα, ξενυχτάμε μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ με το Θάνο να κουτσομπολεύουμε στα chat? Για ποιο τα κάνουμε αυτά? Για να πηγαίνετε εσείς να τρώτε σουβλάκια? Τέλος πάντων. Καλησπέρα στη Φέη που μας γράφει. Πολύ άγχος. Όχι, Φέη μου, όχι. Τι άγχος? Σήμερα εξετάζει την Ομοσπονδία Κοφών. Νοηματική. Καλή επιτυχία. Μεθαύριο τσεκάπ. Καλή επιτυχία. Αντιμεθαύριο κτηνίατρο στη γάτα. Καλή επιτυχία. Μια Φάρμα μας έμεινε να θυμόμαστε ότι υπάρχουν και χειρότερα σε συλλογικό επίπεδο. Όταν νομίζεις ότι όλα πάνε στραβά, άκου Φάρμα για να ακούσεις τα χέρια. Είναι η παρηγοριά του. Λες πάλι καλά, πάλι καλά. Είμαστε ο τύπος που πας να του πεις το πρόβλημά σου και λες, έχεις εσύ πρόβλημα. Εγώ να δεις. Εγώ τι έχω περάσει. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Και λέει, δεν έχω περάσει κιόλας. Δεν. Και μια φορά πήγα να πω ένα παρολίγον δυστύχημα με ένα παπί με έναν φίλο και με κορόιδευε ο εφήμερος, γέλαγε μισή μέρα μετά. Επειδή δεν έγινε τίποτα, καταλάβατε. Και λέω, και πάμε να βγούμε από τη στροφή και μετά ξαναμπήκαμε. Δεν με κοιτάζει, όλο απογοήτευση. Ναι, αυτή είναι η ιστορία. Τι να κάνω τώρα, του λέω. Να πάω να τρακάρω δηλαδή για να εντυπωσιάσω σένα με τις ιστορίες μου. Πώς θα τη φουσκώσεις λίγο? Δεν είμαι τέτοιος, Θάνο. Εκεί που θα έβγαινα έτσι και με κρατούσανε τρεις για να μην χειροδικήσω. Θάνο, εγώ είμαι στην υπηρεσία της αλήθειας εδώ πέρα. Όταν λέμε στην υπηρεσία της αλήθειας, δεν κάνουμε εξαιρέσεις. Ξενέρωμα η ιστορία. Ξενέρωμα. Θα την πω όπως ακριβώς συνέβη. Γιώργος, πειράζει αν βλέπω το χτεσινό επεισόδιο μαζί με το σημερινό? Αυτό πώς γίνεται? Τα ακούει παράλληλα. Τα ακούει και τα δύο μαζί. Ναι, δηλαδή τώρα μιλάμε εμείς και από κάτω είναι με fade. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό. Αν μπορείς να το κάνεις, θα σε καλέσουμε να κάνουμε μια επίδειξη. Πώς καλούν, ξέρω εγώ, Γιούρι Γκέλλερ, τέτοιο. Mm-hmm. Σε προσλάβουμε κιόλας, άμα μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν ξέρω. Δηλαδή, χρειάζεται να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Οπότε κάποιος που έχει τέτοιο multitasking. Μπράβο, μπράβο. Μπορεί απλώς να βλέπει τις εικόνες από το χθεσινό, να το αντιμετωπίζει ως βουβό κινηματογράφο. Εμείς να ανοιγοκλίνουμε τα στόματά μας. Και βλέπει τους τίτλους από κάτω. Ναι. Λοιπόν, χθες θα πρέπει να ακούσατε το πρώτο podcast, τουλάχιστον. Mm-hmm. Αν δεν το ακούσατε στην εκπομπή μας που παίχτηκε μετά την Φάρμα, γι' αυτό είπαμε ότι είχαμε πολύ ωραία Φάρμα χθες, θα πρέπει να κάνετε το εξής. Μπαίνετε στο site. Όπως μπαίνεις στο site. Ευθεία. Λοιπόν, υπάρχει μια μπάρα η οποία γράφει για την επίθεση στην ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Είναι ένα. Τι είναι αυτό, μοβ, είναι αυτό το χρώμα, θανό. Γιατί εγώ είμαι πολύ άντρας. Δεν ξέρεις τώρα. Εγώ μοβ το λέω. Μοβ το λες εσύ. Τώρα μπορώ να δεχθούμε πολλές παρατηρήσεις ότι δεν είναι μοβ και είναι κάτι άλλο. Παιδιά, για μας είναι μοβ. Συγγνώμη. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα banner το οποίο οδηγεί σε μια σελίδα στην οποία θα βρείτε μια περιγραφή των επεισοδίων σε κείμενο και θα βρείτε και τα link για να ακούσετε τα επεισόδια αυτά από την σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ που κάναμε με την Τζέννη Τσιροπούλου για την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Να τα δείτε αυτά, να τα ακούσετε, με συγχωρείτε. Να τα ακούσετε. Είναι μια δουλειά που έγινε όντως με πολύ διαφορετικούς ρυθμούς. Με διόρθωσε ο Θάνος, γιατί είπα ότι δεν έγινε βιαστικά και μου λέει: θυμάσαι σε τι κατάσταση ήμασταν. Και πράγματι, δεν είναι ότι ήμασταν αυτό που λέμε στο management και την οργάνωση διοίκηση επιχειρήσεων χαλαρουίτ. Δεν ήταν αυτή η φάση, αλλά πάντως ήταν κάτι που είχε μια έκταση χρόνου και ένα πάρε δώσε σε σενάρια, συνεντεύξεις, σε οργάνωση των συνεντεύξεων, μοντάζ στη συνέχεια, που δεν είναι συνηθισμένη ρυθμή δουλειάς. Ήταν κάτι το οποίο φαίνεται στο αποτέλεσμα ότι είχε πολύ πολύ πιο ισχυρή τεκμηρίωση και πρωτογενή δουλειά. Να τα ακούσετε αυτά, αν δεν τα έχετε ακούσει. Μόλις πάρετε σουβλάκια, γιατί ξέρω ότι κάνετε και πολλά μαζί. Δεν μπορούμε και εμείς να σας λέμε, ξέρετε, μη φάτε, ας πούμε, για να τα ακούσετε. Πάρτε mm-hmm. τα ρημαδοσουβλάκια σας εκεί πέρα. Ή τα vegan σουβλάκια σας εκεί πέρα. Ναι. Γιατί έχουμε, για παράδειγμα, τον Γιώργο που τρώνε όλοι σουβλάκια και αυτός κάθεται στη γωνία και δεν θέλει να τους βλέπει. Και λέει, καλά που έχει εμάς. Εμάς γιατί? Ότι δεν τρώμε σουβλάκια. Ούτε εμείς τρώμε σουβλάκια αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή όχι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όχι. Αλλά... Για σήμερα δεν υπόσχομαι. Αλλά μπορεί κάποια στιγμή στο παρελθόν να έχουμε φάει σουβλάκια. Ισχύει αυτό. Εντάξει. Κάποια στιγμή στο παρελθόν. Ναι. Εντάξει, τώρα. Διάφορα μπορεί να έχει κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Δεν θα τα πούμε όλα εδώ πέρα. Λοιπόν. Θάνο. Παρακαλώ. Μας λένε ότι το χρώμα μοβ θα μπορούσε να είναι ματζέντα. Αρχίζαμε τις εξυπνάδες. Μοβ ανθρακή. Μελιτζανή θα το έλεγα. Γιάννης, άντρας. Πιο. Τη ματζέντα τώρα. Μελιτζανή. Ωραία. Λοιπόν, παρακαλώ το control. Να πούμε ότι στην παραγωγή της εκπομπής είναι ο Βασίλης Μύτικας και η Ζωή Παπαδοπούλου και σήμερα. Στον οποίο Βασίλη ο Ίντις Χετσβάνα. Το είπα σωστά. Στέλνει χαιρετίσματα γιατί τα πίνανε χθες και του λέει είσαι παλικάρος. Με το Μύτικα. Ναι. Έλα, ρε φίλε. Και... Ξέρουμε ότι δεν έχει μεγάλη κοινωνική ζωή ο Βασίλης. Ο Βασίλης βγαίνει πολύ σπάνια. Ναι. Πολύ σπάνια. Ο Βασίλης είναι εδώ να πούμε μια κουβέντα. Είναι πολύ μαζεμένος. Είναι εσωστρεφής ο Μύτικας. Καλά, η ζωή είναι έξω καρδιά, δεν το συζητάμε τώρα. Αλλά ο Μύτικας είναι, ρε παιδί μου, αυτό το. Σαν και εμένα. Το. Μίζερο. Πώς το λένε. Του γρουζούζι το λεγόμενο. Α, αυτό. Λοιπόν. Οπότε να παρακαλέσουμε το control και την Ζωή Παπαδοπούλου να διαγράφονται αυτά τα προφίλ, να μπλοκάρονται και αν έχει και συνδρομή στην πλατφόρμα να επιστραφούν και τα χρήματα. Όπα, κάτσε. Ποιος, τι, γιατί. Υπερβολή αυτό το τελευταίο. Ναι. Υπερβολή αυτό το τελευταίο. Εντάξει. Μια επίπληξη τότε, να δεχτούν μια προφορική επίπληξη από το ραδιόφωνο. Ωραία. Λοιπόν, θυμάστε αυτό το θέμα των υποκλοπών που είχε τελειώσει. Πολλές φορές είχε τελειώσει. Το θυμάστε αυτό που. Ναι. Με το τελειωμένο θέμα, ρε παιδί μου. Και της ελευθερίας του τύπου και του χειραγωγής των μέσων. Mm. Και γενικά αυτό το κράτος δικαίου τώρα λένε. Α, κράτος δικαίου. Ναι. Κράτος δικαίου. Είχε μια συζητησούλα χθες στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Αστε διάλογο. Είπανε κακή κουβέντα για τη χώρα μου. Είπανε κακή κουβέντα για την Ελλάδα μας. Ναι, Κωνσταντίνε. Οι ευρωκοινοβολευτές. Καλό. Το επόμενο. Μπαρμπαδοκαφενό. Μόρχονται. Μόρχονται παράσταση σε Βερολίνο αυτό. Μόρχονται δύσκολα τα 50. Είναι σε ένα μήνα είναι, παιδιά, και έχω αρχίσει και προετοιμάζομαι. Φαίνεται πάρα πολύ. Κάνω δουλίτσα προετοιμασία για να με βρουν έτοιμο, κατάλαβες. Μην έρθουν και πεις, όχι Παναγιά μου, πώς θα είναι τώρα, πώς θα το διαχειριστώ. Το πάω κάθε μέρα που περνάει, γίνομαι όλο και πιο 50. Ναι. Ναι. Είχαμε λοιπόν μια. Η εγκάθετη. Μαζεύτηκαν εκεί πέρα πάρα πολύ εγκάθετοι από διάφορες ευρωομάδες, δηλαδή όλες εκτός από τους ευρωβουλευτές του Λαϊκού Κόμματος. Ευρωομάδες, να μην κάνω άλλο λογοπαίγνιο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Για σήμερα. Και τους ακροδεξιούς, όλοι οι υπόλοιποι είναι εγκάθετοι και μάλιστα ξέρεις τι θέλουν να κάνουν, Κωνσταντίνε. Θέλουν να καταλήξουν. Να επηρεάσουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Όπα, όπα, όπα, όπα, κάτσε, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ναι. Τιμ Χόρχε, και έτσι. Όχι, Σοφί Ίνετφελτ. Α, έκανε μία δήλωση. Θα μπορούσαμε να παρακαλέσουμε το control να ακούσουμε τη δήλωση και να τα πούμε μετά. Η δουλειά μας δεν είναι να προστατεύουμε το ένα πολιτικό κόμμα ή το άλλο. Η δουλειά μας είναι να προστατεύουμε τη δημοκρατία για όλους. Όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Thank you very much. Τι είναι αυτή η φιγούρα τώρα, τι το θέλει αυτό. Αυτό συνήθως το κάνει όταν ψωνίζει εξοπλιστικά. Δεν έχουμε συνηθίσει. Ναι, όταν το κάνει ο Μακρόν, έπαιζε πρώτη είδηση σε όλα τα συστημικά ΜΜΕ. Τώρα που το κάνει η επικεφαλής, η συγγήτρια της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, σε τόσο μεγάλη σημασία για το Ευρωκοινοβούλιο, συζήτηση στην Ολομέλεια για την Ελλάδα, δεν παίζει πουθενά. Ποιος ξέρει τώρα, θα υπάρχουν και άλλα πράγματα. Είναι και η υπόθεση Πισπυρίγκου. Που είναι προέχει. Προέχει. Ναι, με συγχωρείτε, ξέθαψα κάτι που δεν ταιριάζει. Αλλά τέλος πάντων, ναι, υπάρχει μια ανησυχία για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Δεν ανησυχούν όλοι. Δηλαδή, αυτό είναι το ωραίο όταν είσαι βουλευτής εκλεγμένος με την κυβερνητική παράταξη. Εγώ θέλω πολύ να το κάνω αυτό. Και το σκέφτομαι πιο πολύ με Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι πολύ καλό ψυχολογικά. Mm-hmm. Δηλαδή όλα αυτά τα άγχη που έχετε εσείς και στρες και ο κόσμος πάει χάλια. Θέλετε να σας χαλαρώσουμε? Έχει πρόβλημα η γάτα σας? Δίνετε εξετάσεις στην νοηματική? Τι άλλο? Κάτι ένα τρίτο είχε. Check-up. Έχετε check-up αύριο? Σας χαλαρώνει η φάρμα των ζώων. Ακούστε να δείτε τώρα τι ωραία που τα είπε η κυρία Βόζενμπεργκ. Να καταλάβετε πώς είναι η ζωή όταν κοιτάς από την απέναντι πλευρά. Να δείτε τι ωραία που είναι η ζωή εκεί πέρα. Πάμε να την ακούσουμε. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένοι και σήμερα κυκλοφορούν περισσότερες εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα από ποτέ. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν μέσα που φτάνουν να καθυβρίζουν ακόμη και την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και δεν τα έχει ενοχλήσει ποτέ κανείς? Η αντιπολίτευση στηρίζεται στη μη κυβερνητική οργάνωση Reporters Without Borders, που κατατάσσει την Ελλάδα κάτω και από το Τσάντ και τη Μογγολία, χωρίς κριτήρια, χωρίς μεθοδολογία, χωρίς επιστημονική βάση. Ενώ περιφρονεί την έκθεση για την ελευθερία της έκφρασης στη Media Pluralist Monitor υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αξιολογεί την Ελλάδα πάνω ακόμη και από χώρες με βαθιά παράδοση. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα και το ξέρετε καλά. Με την υιοθέτηση αυθαίρετων ισχυρισμών και με αθέμετες παρεμβάσεις, ιδίως κατά την προεκλογική περίοδο, κάποιοι επιδιώκουν να πλήξουν την ελληνική κυβέρνηση, στηρίζοντας την προεκλογική καμπάνια της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η αλήθεια. Σας ευχαριστώ. Να πούμε ένα ευχαριστώ στην κυβέρνηση που δεν μας βάζει φυλακή. Που αφήνει να υπάρχουν αντιπολιτευτικές φωνές, αντιπολιτευτικές εφημερίδες. Δεν θυμάστε που ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ανέμιζε, τα είχε εδώ πέρα, ένα πρωτοσέλιδο της Ευσύν αν δεν κάνω λάθος, και ένα πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας και ήταν σε φάση. Δείτε, υπάρχουν εφημερίδες στην Ελλάδα που μας ασκούν κριτική. Αυτή είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Παίξαμε το βίντεο για να μην λέει κάποιος ότι υπερβάλλουμε για το τι ακούστηκε χθες. Υπάρχει ελευθερία του τύπου, γιατί υπάρχουν κάποιοι που κάνουν κριτική. Όλα τα υπόλοιπα περί κράτους δικαίου κλπ. Στα οποία λέει εντωμεταξύ η κυρία Βόζεμπεργκ ότι σε κάθε ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου ακούγονται αυτά για τη χώρα μου. Το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα τιμητικό να πεις ότι σε κάθε ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν είναι και για να καμαρώνεις. Ναι, ακούγονται. Δεν είναι για να καμαρώνεις, όχι. Ναι. Λοιπόν. Όταν λέει. Εντάξει, επιτίθεται στην. Επιτέθηκε. Στους reporters χωρίς σύνορα, λέει ότι δεν έχουν μεθοδολογία, είναι μια ΜΚΟ, ότι αναφέρεται αντιπολίτευση σε αυτούς που μας τοποθέτησαν πιο κάτω από το τσάντ. Να μια ευκαιρία λοιπόν να πουλήσω ξανά τα podcast, να ακούσετε τον Παύλο Σαλάη να απαντά σε αυτή την κριτική, να λέει για ποιο λόγο είμαστε κάτω από το τσάντ και ποια είναι η μεθοδολογία. Και να εξηγεί δηλαδή ότι, αγαπητή κυρία Βόζεμπερκ, δεν είχε δολοφονία δημοσιογράφου τη χρονιά που κυκλοφόρησε η έκθεση, το τσάντ. Έτσι πέσαμε εμείς πιο κάτω. Τι να κάνουμε τώρα. Και να ξυχνίαστε τόσα χρόνια μετά. Ναι. Και να ακούσετε και την. Καταλάβατε. Χείρα του δημοσιογράφου Καραϊβάζη, ναι, που μιλάει μία από τις λίγες φορές που έχει μιλήσει στα podcast. Οπότε, το θέμα είναι εδώ πέρα ότι δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα. Είναι ντροπιαστικές οι παρεμβάσεις αυτές που προσπαθούν να. Προσποιηθούν οι ευρωβουλευτές ότι όλο και όλο αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια επίθεση στην κυβέρνηση εν ώψη των εκλογών και προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν προεκλογικά. Ναι. Γιατί αυτά δεν αντιλέγω. Μπορείς να τα λες και μπορεί και να συμβαίνουν, μπορεί να ισχύουν σε κάποιες περιπτώσεις. Η προϋπόθεση για να μπορείς να τα πεις χωρίς να γίνεσαι ρεζίλη είναι να απαντάς και επί της ουσίας. Αν δεν απαντάς καθόλου επί της ουσίας, και μάλιστα αν έχει συγκεντρωθεί ένας όγκος αποδεικτικού υλικού τέτοιας βαρύτητας όπως στην προκειμένη περίπτωση, είναι λίγο εξευτελιστικό να εξακολουθείς να κάνεις το κορόιδο. Και να λες ότι όλες οι ομάδες από το κέντρο και πιο πέρα κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό είναι επιχείρημα για Ελλάδα, για Ευρωκοινοβούλιο. Δεν πατάει πουθενά. Νομίζω το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν συμβαίνουνε. Προφανώς έβγαλαν και ένα γραφικό από την ομάδα των σοσιαλδημοκρατών. Και έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σκίζει ένα χαρτί που λέει rule of law, κράτος δικαίου τέλος πάντων. Θα μπορούσε να πεις ότι το κάνουν από αντιπολίτευση. Δεν το κάνουν για όλους όμως. Παντού υπάρχουν δεξιά κόμματα, συντηρητικά κόμματα, πολλά από αυτά είναι στην κυβέρνηση, σε πάρα πολλές χώρες από τις 27 της Ευρώπης. Τρεις χώρες ακούγονται για τις συνεχείς παραβιάσεις και την διολίσθηση της δημοκρατίας και μπαίνουν συνέχεια πλέον στην ίδια πρόταση ή στις ίδιες αναφορές. Ουγγαρία, Πολωνία, Ελλάδα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πόσο μάλλον όταν, ας πούμε, μια από τις μεγαλύτερες, γιατί άκουγα την κυρία Βόζεμπερ και σε άλλη της εμφάνιση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στις 13 του μήνα, που λέει η εισηγήτρια της Επιτροπής ΠΕΓΚΑ, ακούστε τι έκανε τώρα, έδωσε συνέντευξη σε αντιπολιτευόμενη εφημερίδα στην Ελλάδα, σε εφημερίδα που υποστηρίζει την αντιπολίτευση, το ΣΥΡΙΖΑ, και έλεγε για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι προσπάθεια να επηρεάσει τις εκλογές. Που σημαίνει ότι αυτό που γράφετε εσείς ως αστείο και γράφονται και σε κάθε ανάρτηση ως αστείο στον μικρό κόσμο μας στα social, ότι ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί οι άλλοι το πουλάνε αυτό το πράγμα. Ότι όποιος φωνάζει είναι ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσία, πρακτοράκι του Ερντογάν και του Πούτιν. Αυτό πουλάνε. Εν τω μεταξύ η Νετφέλτ είναι στην ευρωομάδα Renew Europe που την έχει ξεκινήσει ο Εμμάνουελ Μακρόν. Δεν είναι ακριβώς αριστερή. Είναι φιλελεύθερη. Είναι μένουμε Ευρώπη. Θυμάστε εσείς το μένουμε Ευρώπη. Τι ωραία που. Αμάν έχουμε κάνει για να το ξεχάσουμε αυτό. Ναι. Που η Νέα Δημοκρατία ήταν η παράταξη που προσπαθούσε να παραμείνουμε στην Ευρώπη και να μην αποκοπεί η Ελλάδα εκεί στα σύνορα, να μην στην Ήπειρο πάνω και να γίνουμε ένα νησάκι που θα πηγαίνει και θα φτάσει στην Αφρική. Οπότε μείναμε Ευρώπη. Και τώρα αυτοί που μας κράτησαν στην Ευρώπη είναι εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Λοιπόν, Να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα τώρα και να επιστρέψουμε με την υπόλοιπη πολύ πολύ ωραία θεματολογία της εκπομπής μας. Δεν ξέρω πώς τα καταφέραμε να κάνουμε πάλι τόσο ωραία εκπομπή. Δηλαδή, ενώ εκεί που νομίζεις ότι η επικαιρότητα της ημέρας είναι έλα μωρέ και τι θα έχει γίνει, βλέπεις τη φάρμα και λες, κοίτα, πού τα βρίσκουν, ρε φίλε, πού τα βρίσκουν αυτά. Αλλά είναι και το δικό μας το ταλέντο, ξέρετε, να εντοπίζουμε αυτές τις καταπληκτικές όψεις της επικαιρότητας. Αφού, κάντε υπομονή. Μάλλον σε έβαλε 100 σεκ. Σεκ, δηλαδή παράταξη. Mm-hmm. Ναι. Ρουσλάν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έκανες ισοτίμηση. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει. Σημασία έχει πρόθεση, Κωνσταντίνε. Ωραία, καλή είναι η πρόθεση, αλλά σαν το χρήμα. Σαν το να πληρώσει το λογαριασμό σου. Δεν υπάρχει. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και. Τι θες, μωρέ, πάλι. Πονάει. Θάνο. Πονάει ο Σμολ. Καλησπέρα στο TPP. Ακούω με χρονοκαθυστέρηση. Κατερίνα, τηλεφώνω ή έστω στείλε. Κατερίνα. Ρε Κατερίνα. Λοιπόν, Κατερίνα, κάνουμε διάλειμμα. Αν είναι να μην αγαπιέστε, νομίζω ότι μπορείς τουλάχιστον να του πεις ότι έχετε τελειώσει για πάντα. Γράψτε το έστω στα σχόλια. Θα έχουμε δράματα τώρα. Λοιπόν, Κατερίνα, βάλε 5 ευρώ αν θέλεις να χωρίσετε, 6 αν δεν έχεις αποφασίσει, 9 αν θέλεις να είστε για πάντα μαζί. Όχι για πάντα, όχι για πάντα, άσε τώρα. Να υπάρχει μια πιθανότητα να πάρουμε και το 9. Αν θες να είστε μαζί. Αν θες, άστο για πάντα, μην είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε που αντέξατε μακριά μας. Mm-hmm. Θα ολοκληρωθεί η συζήτηση για το Ευρωκοινοβούλιο που συζητούσαμε τώρα. Ευρωκοινοβούλιο, αισθηματικά, ερωτικά, τα διάφορα προβλήματα αυτά. Ζω για να με ντυσάρει ο πουλής. Λογικό, λογικό. Γενικά... Το πιάνεις όμως, παρά το ότι αρχίζει η κοινωνία τους πενιντάρεις, το πιάνεις το ντυσ, τι σημαίνει. Το πιάνω, το πιάνω. Ναι, το πιάνω. Γενικά προσπαθώ να έχω μια επαφή με την νεολαία εδώ πέρα στο... Για να μπορώ να βρίζω ευκολότερα. Δεν είμαι, mm-hmm. ως γνωστόν, δεν έχω υπάρξει ποτέ αυτός που θέλει να καθίσει με την νεολαία. Mm-hmm. Δεν είναι το στυλ μου. Λοιπόν, να αλλάξουμε. Σε αυτός που η νεολαία θέλει να κάτσει μαζί του. Το είχαν γράψει στο YouTube αυτό το σχόλιο. Όχι, να πω σοβαρά. Δεν έχω ενιαία άποψη για την νεολαία και δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις, οπότε δεν θα το έλεγα αυτό. Και δεύτερον, δεν μου αρέσει και το γλύψιμο στους νέους καθόλου. Δεν μου αρέσει. Γενικώς και αορίστως να πενεύει κανείς την νεολαία για το τι καλή που είναι, μου φαίνεται μεγάλη πίκρα. Δεν το κάνω ποτέ, δεν συμμετέχω σε αυτό. Το κάνουν όλοι, είναι ένα ταμπού ότι δεν μπορείς. Εδώ βρίσκουμε συνδρομητές. Δεν θα βρίσκουμε τώρα την νεολαία. Εσείς. Εσύ. Και πάω να τα μαζέψω. Ναι, ποτέ, ναι. Εσύ, ποτέ, τίποτα. Όχι, εγώ κρατάω. Εγώ κάνω τον καλό. Δηλαδή το ψώνιο την Οξφόρδη, ας πούμε. Δεν θα το λέγεις. Είναι αγάπη που δημιουργείται από την οικειότητα. Είναι πείραγμα. Εντάξει, παιδάκι. Και εγώ αυτό εννοούσα τώρα. Δεν σε λένε μουντρούχο, ότι εσύ απαντάς σε το τέτοιο. Είναι αυτό η σχέση αγάπης, που αυτό που κάνεις με τους καλούς σου φίλους. Ναι, ακριβώς. Ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, την ημέρα των γενεθλίων μου θα αφιερωθεί η εκπομπή σε αυτούς τους προβληματισμούς. Θα βρίζω δηλαδή την νέα γενιά. Θα λέω ότι ποτέ ξανά δεν υπήρξε τόση ντροπή, ότι ο ηλικιακός ρατσισμός είναι μια μορφή νομιμοποιημένου ρατσισμού στην εποχή μας, για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοια περιφρόνηση προς τα γυρατιά των 50. Αλλά όλα αυτά κρατηθείτε, θα έρθουν σιγά σιγά. Απλώς χτίζω ένα κλίμα μέσα στον επόμενο μήνα που θα κορυφωθεί με τις εορταστικές εκδηλώσεις στις 14 Μαρτίου, το γνωστό εκεί πέρα που είναι η μέρα Μπριζόλας και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, αν δεν βρεις το σπίτι σου, λέει, θα πέσει να σε πλακώσει. Λοιπόν, στη νεολαία που θέλουμε, στο κομμάτι της νεολαίας που θέλουμε. Μάλιστα. Και δεν αφήνει ασυγκίνητο ούτε τον Κωνσταντινοπουλή, φανταστείτε δηλαδή. Καλλιτέχνες, σπουδαστές κλπ. Τα λέγαμε χθες για τις κινητοποιήσεις. Ένα μικρό σχόλιο για το τι υπόθηκε. Μόνο ότι μπορείτε να το διαβάσετε από το απόγευμα και να δείτε και όλες τις δηλώσεις των εκπροσώπων των καλλιτεχνών που μίλησαν αμέσως μετά την κινητοποίηση στον κόσμο που βρισκόταν εκεί. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή την Παρασκευή, η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί, έχει δεσμευτεί για μια νομοθετική ρύθμιση που θεωρητικά θα λύσει το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με το ΤΑΦΕ, με το κομμάτι του Προεδρικού Διατάγματος. Αυτό που έχει προκύψει είναι ότι δεν θα καταργείται το Προεδρικό Διάταγμα, απλώς θα είναι κάτι που ξεκάθαρα θα εξαιρεί τους καλλιτέχνες και ξεκάθαρα θα δίνει λύση στο διαχρονικό πρόβλημα που υπάρχει με τις αδιαβάθμιτες σπουδές. Αυτό είναι το ένα βασικό ζήτημα που προέκυψε χθες. Βέβαια, όπως σωστά νομίζω είπαν οι εκπρόσωποι, δεν έχουμε και καμιά εμπιστοσύνη, δεν θριαβολογούμε. Συνεχίζουμε κανονικά τις κινητοποιήσεις που είχαμε εξαγγείλει. Αύριο είναι 24 ώρες απεργία και περιμένουν να δούμε τι θα γράφει το χαρτί. Ναι, γιατί προφανώς τώρα τι να κάνουν, αλλά να πούνε, ωραία, μας είπε ότι θα φέρει κάτι, ας διαλύσουμε το κλίμα αυτό του αγώνα που έχει δημιουργηθεί με τέτοια ένταση και ορμή για αυτή την τόσο σπάνια σύμνοια που έχει υπάρξει. Δεν θα ήταν πολύ καλή η κίνηση, θα ήταν λίγο παράλογο από την πλευρά τους. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα κάνει και το άλλο το παιδί εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε σίγουροι. Μου φαίνεται απίθανο να επιμείνει. Και τους συνάντησε κιόλας. Και αυτό δίνει κάπως την εικόνα ότι κάτι θα κάνει. Τώρα αυτό το κάτι μάλλον θα κινηθεί, όπως λέμε τις τελευταίες μέρες, σε μια βεντάλια που απλώνεται από το γυρνάμε στην προηγούμενη κατάσταση, εκεί που δεν γκρινιάζατε, δηλαδή είχατε κάτι αιτήματα αλλά τα είχατε ξεχάσει, μέχρι το να το ικανοποιήσει, να δώσει κάτι σαν να δώσει ξεκάθαρη λύση για το διαχρονικό αίτημα και να μην είναι απλώς ότι επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση. Αυτά θα δούμε αύριο. Ένα σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε τώρα, δύο μάλλον, είναι το ότι θυμάσαι εκείνη τη γραμμούλα, Κωνσταντίνε, που έλεγε «Δεν καταλάβατε καλά». Φάγανε μια ωρίτσα, λέει έτσι, ε. Ναι, πέρα από αυτό. Πέρα από το ότι μία ώρα φαίνεται να αναλώθηκε κουβέντα στο πόσο καλά δεν κατάλαβαν οι καλλιτέχνες και μετά οι άλλοι είπαν ότι εντάξει θα φέρουμε νομοθετική ρύθμιση. Προφανώς και μόνο το ότι κάνεις δεύτερη νομοθετική ρύθμιση, γιατί είχε περάσει και η τροπολογία που δήθεν πάλι θα έδινε λύση, πάλι με ανάρτηση του Μητσοτάκη, είναι ακόμα μία ομολογία ότι μια χαρά έχει καταλάβει. Έχουν καταλάβει και οι καλλιτέχνες, έχουμε καταλάβει και εμείς που αναμεταδίδουμε το τι λένε οι καλλιτέχνες και το σχολιάζουμε. Θα ήταν λίγο δύσκολο να έχουν όλοι αυτοί άδικο και να έχει δίκιο ο Μάκης Βορύδης, ο Μάνος Βουλαρίνος και οποιοδήποτε άλλος οπαδός κυβέρνησης δήθεν φιλελεύθερος. Αλλά καλά, τι να κάνουμε, έτσι τα φέρνει η ζωή και μετά εκτίθεσαι, αλλά ξέρεις δεν σε νοιάζει κιόλας γιατί κάνεις τη δουλειά σου. Ναι μωρέ τώρα, έτσι κι αλλιώς τώρα δεν πάει με το δίκιο εκεί πέρα. Αυτό είναι ένα σύστημα εξυπηρετήσεων. Οπότε δεν έχει μεγάλη σημασία τώρα αν θα διαψευστήσει ή όχι, γιατί δεν κρίνεσαι από αυτό που λες. Προφανώς, απλώς δεν σημαίνει ότι πρέπει να το θεωρήσουμε αυτονόητο. Δηλαδή το ότι είναι ο Υπουργός Εσωτερικών και λέει οι καλλιτέχνες δεν κατάλαβαν καλά. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει είναι πιθανώς υποκινούμενοι, δεν έχουν καταλάβει καλά. Έχει βγει 10 φορές ο υφυπουργός. Ο κύριος γιατρό Μανολάκης και λέει δεν κατάλαβαν καλά οι καλλιτέχνες, δεν αλλάζει τίποτα. Και μετά γίνεται όλο αυτό και έρχεται ο ηγέτης ο πολυχρονωμένος, τους αδειάζει όλους αυτούς, γιατί μας έχει το προφίλ του Πρωθυπουργού και όλοι οι άλλοι είναι αναλώσιμοι, είναι πιόνια, για να πει ωραία θα βρούμε λύση. Εντάξει, είναι ένας εξευτελισμός έτσι. Ναι, πάντως αυτό το κάνουνε. Ο Μητσοτάκης δηλαδή το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν τον νοιάζει να το κάνει. Δεν τον νοιάζει. Πώς να το πούμε τώρα, η αξιοπρέπεια των βουλευτών του, για να το πούμε λίγο ομά. Δεν κολώνει δηλαδή να το κάνει αυτό. Να είναι οι άλλοι να υπερασπίζονται. Και αυτά τώρα δεν τα κάνεις λίγο, το κάνεις με φόρα. Υπερασπίζεσαι την κυβερνητική γραμμή που είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι χαζοί οι καλλιτέχνες. Όλοι. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι είναι βλαμμένοι οι καλλιτέχνες και δεν καταλαβαίνουν ότι νομοθετούμε. Τώρα εντάξει, αυτό δεν πάει πολύ μακριά, αλλά δεν έχουν πρόβλημα. Και οι άλλοι θα το υπερασπιστούν με πάθος και ο Μητσοτάκης θα βγει να τους αδειάσει, γιατί προφανώς από ένα σημείο και μετά εξηγούσαν οι άνθρωποι μετά στις δηλώσεις που κάνουν ότι ήταν μια κουβέντα έντονη, είχε έντονα τεχνικά στοιχεία, είχε ζόρι. Μετά την πρώτη ώρα του δεν καταλάβατε, γιατί ήταν και μια συνάντηση που διήρκεσε 2,5 ώρες. Αυτό δεν ξέρω αν σας φαίνεται πολύ λίγο. Ο Μητσοτάκης δεν νομίζω ότι έχει ξαναδουλέψει τόσο σερί. Να το πάει 2,5 ώρες δηλαδή, χωρίς να σταματήσει λίγο, να δει κάτι στο Netflix, να πάει να κάνει λίγο σκι, ας πούμε, να βάλει λίγη κρέμα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει στην καθημερινότητά του. Αλλά γενικά, 2,5 ώρες είναι μια πολύ απαιτητική μέρα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Το δεύτερο που μπορούμε να σχολιάσουμε είναι αυτό που τέθηκε. Ένα λεπτάκι να βρω το πλήρες, που τέθηκε στην εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στην συνάντηση, που άμα τη διαβάσετε όλοι δείχνει το πώς ξεκίνησε αυτή η πρώτη ώρα της κουβέντας, σχετικά με το άρθρο 16. Πολύ ξεκάθαρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι είναι στόχος της κυβέρνησης στην επόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση να διαγράψει ουσιαστικά το άρθρο 16 που θεσμοθετεί, που θωρακίζει τη δημόσια δωρεάν ανώτατη παιδεία, που δεν επιτρέπει ιδιωτικά πανεπιστήμια, θωρακίζοντας έτσι τα δημόσια δωρεάν πανεπιστήμια. Υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις που έχουν λίγο φάει αυτό το άρθρο 16, βλέπε μεταπτυχιακά επιπληρωμή, εξομοίωση των ΙΕΚ με ΑΕΗ και όλα, κολεγίων με ΑΕΗ κλπ. Αλλά δεν είχαμε τόση ομή δήλωση για το ποιος είναι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας. Είχαν προσπαθήσει βέβαια και στην προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση να το αλλάξουν. Και έγινε μια προσπάθεια να στραφεί όλο αυτό και να τους πει «Κοιτάξτε, έχετε προβλήματα, το ξέρω, τα καταλαβαίνω, το πρόβλημά σας είναι το άρθρο 16». Του είπαν όλοι οι εκπρόσωποι, τι λες, ότι δεν υπάρχουν, ότι δεν υπάρχει αυτό και ούτε οι ίδιοι το επιθυμούν. Και είναι κάτι το οποίο μάθαμε και από τη συνάντηση, έτσι, στο περιθώριο. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό θα υπάρξει μια συνέχεια. Θα το δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή, θα δουν οι άνθρωποι πρώτα να βγουν οι προτάσεις, μετά να αξιολογηθούν και να δούμε και τι θα αποφασίσουν. Αυτές είναι οι εξελίξεις που περιμένουμε. Δηλαδή, οι εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας τις αμέσως επόμενες μέρες είναι να δούμε, να τις δουν οι ενδιαφερόμενοι και να δούμε και τι γίνεται. Γιατί, ξαναλέω, έχει συμβεί κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο. Δεν έχουμε και πολύ συχνά κόσμο που διαμαρτύρεται με πάθος και ένταση. Έχουμε καιρό να το δούμε. Και φαίνεται ότι στον χώρο της τέχνης συνέβη αυτό το πράγμα. Συνέβη, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, προστίθενται και άλλα αιτήματα. Είναι ένας αγώνας που γενικεύεται και αγκαλιάζει ευρύτερα ζητήματα σε σχέση με το αρχικό που πυροδότησε τις κινητοποιήσεις. Αυτό τώρα είναι ένα... Μην πω ότι είναι ένα κεφάλαιο και χρησιμοποιήσω αυτή την κάπως αντιπαθητική οικονομική μεταφορά. Είναι μια πολύ σημαντική παρακαταθήκη για τους ανθρώπους που μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα κοινά με αυτόν τον τρόπο. Μαθαίνουν την αξία της συλλογικής διεκδίκησης. Ναι, να το... μια παρατήρηση. Έχουμε κόσμο που διαμαρτύρεται. Δηλαδή και οι εκπαιδευτικοί χθες ήταν πάρα πολύ. Και τα ποσοστά που δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση και εδώ και χρόνια αντιτίθενται είναι πάρα πολύ μεγάλα. Απλώς έχουμε λίγες περιπτώσεις όπου, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με λόγω τέτοιων μεγάλων κινητοποιήσεων βλέπουμε υποχωρήσεις από την εξουσία. Δεν ξέρω, στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας έχουμε παραδείγματα τα οποία αξίζει να τα θυμόμαστε και να τα αναφέρουμε και θα τα αναφέρουμε εμείς οι μύρλες, εμείς οι γκρινιάριδες. Για να μην λέτε, ρε. Για να μην λέτε. Που είναι η Food, πανεπιστημιακή αστυνομία σίγουρα, ένας περιορισμός της αστυνομοκρατίας μετά τη Νέα Σμύρνη, τα λίγο πάνε πακέτο, αλλά είναι μια αντίδραση στην αστυνομοκρατία, και αυτό. Και υπάρχει και νίκη για το νερό με το ΣΤΕ που παραβίασαν μετά την απόφαση του ΣΤΕ από την κυβέρνηση, αλλά αυτό ήταν περισσότερο δικαστική διαδικασία που πήγαν συντεταγμένοι οι εργαζόμενοι του νερού. Αυτά έχω μετρήσει, ίσως κάνω και κάποιο λάθος και κάτι δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Αυτά έχεις μετρήσει αφού πρώτα είχες πει... Τέσσερα χρόνια αυτά έχω μετρήσει. Τι? Ναι, αφού πρώτα είπες ότι δεν είναι ότι δεν έχουμε, έχουμε. Και μετά τέσσερα. Αυτά. Okay. Πόσα περίμενες να βρω? Μα τα θυμάμαι, δεν είναι ότι περίμενα ότι θα βγάλεις καμιά λίστα με 20 κινητοποιήσεις που τσάκισαν κόκαλα. Ναι. Και απλώς το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε ότι γίνεται, ρε παιδί μου, ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ότι γίνεται, αν υπάρχει μαζικότητα και επιμονή και δημιουργικότητα, γιατί όχι, γιατί έχουν αυτές οι κινητοποιήσεις πολύ μεγάλη δημιουργικότητα, και οργανωμένα σωματεία κλπ, γίνεται να υπάρξουν υποχωρήσεις. Και βλέπουμε μικρές υποχωρήσεις από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ακόμα και αν τελικά είναι ακόμα μια κοροϊδία και ένας εμπεγμός αύριο με την ρύθμιση που θα φέρει, έτσι. Πάλι, το είπαν οι άνθρωποι που μίλησαν μετά, ότι μετά από 60 μέρες φτάσαμε να μας συναντήσει. Δηλαδή, είναι σαν το γνωστό ρητό σε αγνοούν. Στον Γκάντι αποδίδεται, δεν έχω αυτή τη στιγμή πρόχειρο αν είναι όντως του Γκάντι. Γίνεται λίγο, μερικές φορές αυτά μπερδεύονται. Σε αγνοούν, μετά σε συκοφάντων, μετά στο τέλος νικάς. Έχουν περάσει κάποια στάδια που λένε της άγνοιας και της επίθεσης με τη λάσπη. Εντάξει, ας δούμε, και στα δικά σας. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί. Θάνο, συζητούσαμε εδώ πέρα για τις παρεμβάσεις που γίνονται με τις υποκλοπές. Το σκάνδαλο των υποκλοπών προφανώς έχει μια πλευρά χειραγώγησης, εκβιασμού, ομοιρίας πολιτικών. Η ομοιρία αυτή προκύπτει με διάφορους τρόπους. Προκύπτει και από τις δηλώσεις των ίδιων των παρακολουθούμενων σε κάποιες περιπτώσεις, όπως περίπτωση Ανδρουλάκη, είτε από έμεσες πηγές, όπως στην Ματίνα Στεβή των New York Times, που έγραψε ότι μετέφεραν τέτοιες δηλώσεις, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασκούν την πολιτική σε κατάσταση ομοιρίας, εκβιαζόμενοι από αυτά που έχουν συγκεντρωθεί στις παρακολουθήσεις και φαίνεται ότι λειτουργεί μια ακόμη ομαδούλα που επίσης έχει στόχο τον επηρεασμό των εκλογών, μεταξύ άλλων. Είναι μια τεράστια έρευνα, δημοσιεύθηκε στον Guardian, μπορείτε να το να βρείτε την ανάρτηση, υπάρχουν μετά και συνεντεύξεις από ανθρώπους που έχουν μιλήσει από εκεί. Είναι πολύ ωραίο ένα βιντεάκι που έχουν βγάλει, γιατί έχει κρυφά πλάνα από συναντήσεις με πρόσωπα από την ομάδα αυτή που εξηγούν τι κάνουν, και είναι και πολύ χαριτωμένο το χιουμοράκι που λέει ότι φτιάχνουμε ψεύτικα προφίλ. Αυτά είναι τώρα είτε για επιχειρηματικούς είτε για πολιτικούς λόγους γίνονται, και καθώς εξηγεί πώς φτιάχνουν τα ψεύτικα προφίλ, και στα ψεύτικα προφίλ αυτά προσθέτουν παρελθόν, να υπάρχει ένα βάθος στην χρήση των social, να φαίνεται δηλαδή ότι πρόκειται για αληθινό πρόσωπο, κάνει μια επίδειξη σύντομη εκεί πέρα ο τύπος αυτός και φτιάχνει ένα τέτοιο προφίλ, διαλέγει ένα όνομα, το αλλάζει λίγο να το ακούγεται πιο βρετανικό, βάζει κάποιες φωτογραφίες. Τον ρωτάει ο δημοσιογράφος που κάνει την έρευνα, προσποιούμενος ότι είναι ενδιαφερόμενος πελάτης, λέει και πού τις βρίσκεται αυτές τις φωτογραφίες, και ο άλλος κάνει πολύ πετυχημένο χιουμοράκι και του λέει θα σου έλεγα αλλά πρέπει να σε σκοτώσω μετά, και του λέει ότι δεν μπορεί να του πει γιατί αυτό είναι μυστικό. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν αναφορές για δραστηριοποίηση αυτού του κυκλώματος στην πατρίδα μας, στην Ελλαδίτσα μας. Πού είναι το μόνο που μας έλειπε. Μου τα λέμε, μια χαρά ήμασταν. Αν ρωτούσες τι μας έλειπε, αυτό. Σαν πολλά δεν έχουν μαζευτεί. Δηλαδή. Σε μένα τα λες, να τα πεις στον άλλο, πάει και τρώει σουβλάκι. Την ώρα που εμείς περνάμε αυτή την αγωνία εδώ πέρα. Έχουν μαζευτεί πολύ. Κάθε, ξέρω εγώ, εγκληματίας, παύλα ριτζής, παύλα δεν ξέρω εγώ τι, έχει και ένα παράρτημα στην Ελλάδα. Γιατί έχουν μαζευτεί όντως πάρα πολλά. Και ειδικά σε αυτό το κομμάτι της χειραγώγησης, του επηρεασμού και των παρακολουθήσεων. Δηλαδή, πάνω σε αυτό που είπες, που έβγαλε και σήμερα και είναι αυτή τη στιγμή στο πρωτοσέλιδο, η βελγική Le Soir, ουσιαστικά μια συνέντευξη με τον Edward, που υπήρξε περισσότερο από 10 χρόνια υπάλληλος σε γραφείο ψηφιακών επικοινωνιών. Η εταιρεία αυτή προσέφερε και κάποιες άτυπες υπηρεσίες, λέει ο Edward, πέρα από τις παραδοσιακές καμπάνιες διαχείρισης εκλογικών εκστρατιών, κοινωνικά δίκτυα κλπ. Και έχει ένα ενδιαφέρον το πώς περιγράφεται. Πρωταρχική αποστολή, επιρροή μιας προεκλογικής εκστρατείας, η αλλαγή της πορείας του εκλογικού αποτελέσματος. Λέει, για παράδειγμα, υπάρχουν και λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί μια εκστρατεία χειραγώγησης. Ο Edward θα ήταν αυτό που θα λέγαμε σε περίπτωση που υπήρχε ένας εισαγγελέας κουκουλοφόρος. Κουκουλοφόρος, προστατευόμενος μάρτυρας. Ένας άνθρωπος που τα έχει δει από μέσα, πάει, καταθέτει σε ένα δημοσιογραφικό μέσο και λέει πώς γίνεται η δουλειά. Και λέει στο τέλος ότι όταν το κάνεις αυτό δεν πολύ αναρωτιέσαι για το ηθικό πλαίσιο, αλλά αντιλαμβάνεσαι σιγά σιγά όμως ότι έχεις παραβιάσει κάποιες, πώς τις λέγαμε να δεις τότε με τα μνημόνια παλιά, κάποιες κόκκινες γραμμές. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς έχουμε μια εικόνα αυτού του πράγματος στην περιορισμένη δική μας κλίμακα, ότι το πεδίο της διαδικτυακής ενημέρωσης και συζήτησης είναι εναρκοθετημένο. Είναι συνεχής οι αποκαλύψεις για το πώς λειτουργεί αυτό και για το Twitter. Στο Twitter το καινούριο σκάνδαλο είναι ότι ο Elon Musk παραπονιότανε ότι δεν πάνε αρκετά καλά τα tweets του, οπότε έβαλε να δουλέψουν οι μηχανικοί εκεί πέρα, οι προγραμματιστές του Twitter, για να του προωθούν τα tweet. Δηλαδή να εξαιρούνται από μηχανισμούς που φιλτράρουν τα tweets προκειμένου να βλέπεις σχετικό υλικό και άλλα, και να μπορεί να φαίνεται περισσότερο, χιλιαπλασιάζοντας περίπου την απήχησή του. Που είναι οκ, γιατί είναι δικό του το μαγαζί. Ό,τι θέλει δεν κάνει. Δεν βλέπω γιατί να μην το κάνει κανείς. Δηλαδή και εγώ, άμα ήμουν, ξέρω εγώ, έχεις μια ταβέρνα. Αφεντικό σε ΜΜΕ. Ναι. Α, ναι. Αφεντικό σε ΜΜΕ. Άμα. Θα έχω μια δική μου εκπομπή. Τι θα κάνω. Θα λέω τι θέλω. Κατάλαβες, είσαι ταβερνιάρης, ρε παιδί μου. Είναι ταβέρνα σου. Θες να φας διπλάσιες τηγανιτές πατάτες με την πριζόλα σου. Τι θα σου πούνε, τόσες βάζουμε. Σου θέλει άλλα από το γάμο. Κατάλαβες, τι κότου είναι το μαγαζί. Κάθε φορά, ταβερνιάρης στην ταβέρνα, άμα θέλει, την ονομάζει και με το μικρό το όνομα. Γιάννης. Θανάσης. Mm-hmm. Αυτό Twitter. Γιατί γίνεται, γιατί είναι δικό το μαγαζί. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, το Twitter μπορεί να το πούμε Elon. Ναι. Οπότε θέλω να πω ότι αυτό που λέμε τώρα, που είναι επηρεασμός της κοινής γνώμης, μηχανισμοί προπαγάνδας, σπήλωσης, περιγράφονται διαδικασίες μέχρι χακάρισμα λογαριασμών, μέχρι και το να πάνε λουλούδια σε κάποιον για να του δημιουργήσουν συζυγικά προβλήματα, είναι ένας κόσμος από bots, λέει μια δημοσιογράφος, είναι bots. Τα οποία παριστάνουν ότι είναι άνθρωποι, αλλά δεν είναι. Έχω γνωρίσει και εγώ τέτοιους, παιδιά. Δεν είναι άνθρωποι στην καρδιά, Θάνο. Και είναι ένα πεδίο, λοιπόν, το οποίο το περιέγραψα ως ναρκοθετημένο, διότι υπάρχει η επίφαση με την οποία γνωρίσαμε το ίντερνετ εδώ και κάποια χρόνια, που είναι αυτό το πεδίο στο οποίο θεωρητικά ακούγονται όλες οι φωνές. Αυτό δεν είναι. Αυτή δεν είναι η υπόσχεση του διαδικτύου, ναι, ότι ακούγονται όλες οι φωνές. Όχι. Και βλέπουμε διαρκώς πως υπάρχει μια στρέβλωση η οποία θα ήταν νομότυπη, ας πούμε, το να υπάρχει ο άλλος, να έχει ο άλλος, ξέρω εγώ, ένα στρατό από πώς το λένε, υπαλλήλους, ναι, υπαλλήλους οι οποίοι βρίζουν τον εχθρό. Εντάξει, αυτή είναι μια στρέβλωση. Γίνεται αυτό. Και γίνεται και με τον αλγοριθμικό τρόπο. Γίνεται με όλους τους πιθανούς τρόπους. Όλα αυτά είναι στρεβλώσεις της θεμελιώδους υπόσχεσης του ίντερνετ, που είναι το να μπορεί να ακουστούν εξίσου οι φωνές. Δηλαδή ότι αν εγώ γράψω ένα tweet, το tweet αυτό κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει θεωρητικά το ενδεχόμενο να είναι το πιο δημοφιλές tweet όλων των εποχών. Γίνεται να είναι, δείτε τη φάρμα ή την ανασκόπηση, δηλαδή όταν το γράψεις. Κοίταξε, με έχει ξεπεράσει μόνο ο Elon Musk. Εγώ έχω γράψει ένα πολύ επιτυχημένο post που ήταν το μονολεκτικό, που έλεγε «Βρέχει». Ναι. Αλλά ο Elon Musk έχει κάνει ένα post με μια τελεία, το οποίο εννοείται ότι τρομερή επιτυχία. Δηλαδή είχαμε να δούμε τέτοιο, ήταν λες και μίλησε ο Κομφούκιος, ξέρω εγώ. Ναι, και θέλω να πω ότι τέλος πάντων, όντως το επικοινωνιακό παιχνίδι παίζεται σε αυτές τις πλατφόρμες και κάθε μέρα ανακαλύπτουμε και έναν ακόμη λόγο που μας δείχνει για ποιον λόγο αυτές οι πλατφόρμες είναι ο εχθρός. Εγώ σας έλεγα ότι έπρεπε να πάτε στο Mastodon, μου λέγατε όχι, όχι, είναι μια χαρά, είναι μια χαρά, και σας έλεγα, παιδιά, μόνο το Mastodon θα μας σώσει. Εγώ τα έλεγα αυτά εδώ πέρα, το θυμάμαι, σε αυτό το μικρόφωνο καθόμουν και σας έλεγα Mastodon, ρε, Mastodon. Σιγά, σιγά. Παρά τα μικρό. Και σας τα έλεγα εγώ, αλλά εσείς τίποτα, δεν ακούγατε. Θέλω για να επανέλθουμε στο story. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που ζητάει εισαγγελική παρέμβαση, και σωστά και ορθά. Γιατί υπάρχει μια πανευρωπαϊκή έρευνα όπου σε ένα κομμάτι αυτής ο ίδιος ο υπεύθυνος, όταν πάνε οι δημοσιογράφοι και θέλουν να κλείσουν δουλειά για ένα αφρικανικό κράτος που θέλει αυτή την βοήθεια, λέει, κάνοντας μια κάποια φιγούρα, ότι εμείς εργαζόμαστε 30 χώρες, έχουμε παράρτημα στην Ελλάδα, εκεί, οπ. Αυτό είναι κόκκινο συναγερμός, το καταλαβαίνουμε αυτό. Μπορεί να υπερβάλλει, μπορεί να πουλάει φούμαρα, αλλά να το δούμε, γιατί όντως πάρα πολλά μαζεύτηκαν. Και ειδικά όταν ακούς ομάδα Ισραηλινών, που θυμίζει δεν... λίγο Predator, δηλαδή αυτό. Ναι, δηλαδή πολλά μαζεύονται με Ισραηλινούς πράκτορες, με το Predator, με τα γραφεία, τώρα, με τον Dillian, ναι, με την Intellexa. Είναι κοινή υπόθεση αυτή, δεν είναι? Δηλαδή αυτοί, ας πούμε, μπορεί να συνδέονται οι δύο υποθέσεις? Έχουν αυτοί ένα σωματείο που κάνουν παραδοσιακούς χορούς του Ισραήλ τα απογεύματα, ούτως ώστε να έχουν μια κοινότητα να τρώνε? Τι τρώνε στο Ισραήλ, ποιο είναι η λαμπρινή, θα μας το πει αυτό. Πες ένα κλασικό Ισραηλινό φαγητό. Δεν έχω ιδέα. Ωραία, Ισραηλινό μπέργκερ, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Ναι. Οπότε δεν θα μπορεί να βρίσκονται αυτοί και να γνωρίζονται, να συνδέονται υποθέσεις? Αυτό είναι κάτι το οποίο λέγεται, ας πούμε ότι αυτό δεν το γνωρίζουμε. Εγώ επιμένω σε αυτό που θεωρώ ότι είναι η ουσία της ιστορίας, ανεξάρτητα από τη δικαστική της πορεία στην Ελλάδα και την παρέμβαση εισαγγελέα. Και το η ουσία εκτιμώ πως βρίσκεται στο ότι είμαστε σε μια εποχή όπου οι αγώνες, οι πολιτικοί εξαρτώνται σε αποφασιστικό βαθμό από τη διαμόρφωση ενός κλίματος στη δημόσια σφαίρα του διαδικτύου και αυτό είναι ένα πεδίο το οποίο λειτουργεί με εντελώς αδιαφανή τρόπο. Mm. Ακόμη και μια διαδήλωση δηλαδή, αν το σκεφτείς, η διαδήλωση είναι η πραγματική, φυσική, ζωντανή, σωματική παρουσία των ανθρώπων στον δρόμο. Σε αυτό δεν μπορείς να πεις ψέματα. Δεν έχει σημασία δηλαδή τώρα αν η αστυνομία λέει ότι ήταν 20 ή 40 χιλιάδες. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι όταν βουλιάζει η Αθήνα από μια ισχυρή διαδήλωση, αυτή η διαδήλωση είναι εκεί. Το διαδίκτυο είναι ένας χώρος στον οποίο έχουμε διαρκείς, αλλεπάλληλες αποκαλύψεις καινούριων σκανδάλων που δημιουργούν στρεβλώσεις στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται αυτός ο διάλογος. Ναι, νομίζω ότι τώρα σιγά σιγά μαθαίνουμε πράγματα τα οποία συμβαίνουν με κάποιον τρόπο εδώ και χρόνια και όχι μόνο τώρα, δηλαδή το σκάνδαλο της Cambridge Analytica για τις παρεμβάσεις της και τις αμερικανικές εκλογές έχει χρόνια. Το έχει χρόνια που κατέθεσε ο Ζάκεμπεργκ στο Κογκρέσο, σε ειδική επιτροπή. Τώρα σιγά σιγά το βλέπουμε και στην Ευρώπη. Ναι, τώρα βλέπουμε και την υπόθεση του Twitter. Ναι. Έχουμε μια αντίστοιχη ιστορία εκεί πέρα επηρεασμού και είναι όλα αυτά και για το Twitter. Θα ετοιμάζει και η Λαμπρινή ένα σχετικό άρθρο που το συζητούσαμε. Είναι ένας μηχανισμός που παράγει ειδήσεις με μια επίφαση αντικειμενικότητας και που αντιλαμβανόμαστε συνεχώς πόσο μεροληπτικά παίζεται το παιχνίδι. Αν θέλετε μπείτε στο Facebook, μπείτε στο Facebook του The Press Project και θα καταλάβετε λίγο καλύτερα τι εννοούμε. Δεν είναι νωρίς για να κουβεντιάσουμε αναλυτικά γι' αυτό, αλλά μπείτε έτσι απλώς να... Έχουμε 120.000, 118 όπως είναι... Όχι, 158 είναι τα like, 158.000 like. Ναι. Μπορείτε να δείτε τις αλληλεπιδράσεις. Ναι. Και δεν λέμε κάτι... Ναι, προς το παρόν απλώς παρατηρήστε ένα άλλο site. Παρατηρήστε για παράδειγμα στο News247 που βγάζουν τις εικόνες μερικές φορές σε stories τις ειδήσεις. Γιατί έχει γίνει μια αλλαγή στο Facebook εδώ για κάποιους μήνες και τα links έχουν πολύ μικρότερη απήχηση από τις φωτογραφίες. Υπάρχει μια, και αυτό το λέω μη έχοντας μεγάλη γνώση, αλλά αυτό και φαίνεται και έχει γραφτεί, ότι προσπαθούν αυτές οι πλατφόρμες να μένεις εκεί πέρα. Το Facebook δεν θέλει να φύγεις για να διαβάσεις κάτι στο The Press Project. Θέλει να μείνεις και να έχεις περισσότερο χρόνο στο Facebook και να βλέπεις περισσότερες διαφημίσεις. Αυτό συμβαίνει και είναι γενικό. Θα το έχετε καταλάβει όταν βλέπετε και ανθρώπους που παρακολουθείτε, καλλιτέχνες κλπ. Να λέτε link στο πρώτο σχόλιο για την παράσταση και να είναι μια φωτογραφία. Είναι αλλαγές που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια και πολύ σωστά γράφει ο Αναστάσιος ότι το διαδίκτυο δεν είναι το Twitter, ούτε το Facebook, ούτε καμιά από όλες αυτές τις μεμονωμένες γωνιές του διαδικτύου. Μέχρι εκεί είναι το σωστό, κατά την άποψή μου βέβαια, γιατί μετά λέει μπορείτε απλά να μην τις χρησιμοποιείτε. Όχι. Ο κόσμος μαζεύεται εκεί πέρα. Ναι. Έχει σημασία όντως ο κόσμος να μην βασίζεται μόνο στις πλατφόρμες. Δηλαδή έχει σημασία να υπάρχει μια κουλτούρα, τώρα τη γράφω λέξη του Κωνσταντίνου που λέμε κατηδίαν, να πηγαίνετε και σε άλλες γωνιές του διαδικτύου πέρα από τα μεγάλα social media. Αυτό δεν έχουμε ακόμα εικόνα πώς μπορεί να συμβεί εκτός από το να καταλάβεις λίγο. Όχι, κάποια... Ας πούμε πάρα πολύ ομά, επειδή αυτή τη στιγμή συζητάμε το πώς χειραγωγείται η συζήτηση στο διαδίκτυο, ότι αυτό που εγώ το έλεγα πριν αυτοσαρκαζόμενος για το Mastodon είναι το πραγματικό πρόβλημα. Δεν υπάρχει λύση αυτή τη στιγμή. Είμαστε παγιδευμένοι. Δηλαδή, το να πει κανείς ότι θα γυρίσει την πλάτη του σε αυτές τις πλατφόρμες είναι ανέκδοτο. Δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι δεν έχουν διαπαιδαγωγηθεί εδώ και χρόνια για να διαβάζουν σε αυτές τις πλατφόρμες και σε πάρα πολλές περιπτώσεις σιγά σιγά να μην μεταφέρονται καν στην πηγή της είδησης. Προφανώς, εμείς προσπαθούμε σε αυτό να κρατήσουμε μια στάση που να εκπαιδεύει τον κόσμο να πηγαίνει και στην πηγή. Δηλαδή δεν βάζουμε ολόκληρα τα κείμενα στο Facebook, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνεις με το κόστος ότι θα διαβαστεί λιγότερο. Και μακροπρόθεσμα θα υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θα συνηθίζει παρόλα αυτά να μπαίνει και στο site. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε απόλυτη συνείδηση του προβλήματος. Απλώς όσοι λένε μην τα χρησιμοποιείτε, δεν έχουν. Όχι, δεν έχουμε επιλογή. Εμείς δεν έχουμε επιλογή. Ο κόσμος έχει. Ναι, δεν έχουν. Να το ξεκαθαρίσουμε, επειδή και ο Κωνσταντίνος γι' αυτό λέει για το Mastodon. Γιατί όταν έγινε όταν γινόταν τα ban στο Facebook, τότε με τον Κουφοντίνα, για τα πανό και όλα τα υπόλοιπα σε δημοσιογράφους, φωτορεπόρτερ, ήταν πάρα πολύ που λέει: παιδιά, πηγαίνετε στο Mastodon. Ωραία, έχουμε λογαριασμό στο Mastodon και ανεβαίνουμε. Τι να κάνουμε, να μείνουμε μόνο στο Mastodon και να κλείσουμε το Facebook ή το Twitter? Δεν έχει νόημα. Να είμαστε, να εξαφανιστούμε, να δώσουμε. Δεν έχει νόημα να είμαστε 50 άνθρωποι να τα λέμε μεταξύ μας. Είναι, ναι, είναι γελίο. Και γι' αυτό και δεν το παίρνουμε στα σοβαρά. Δηλαδή, οι απαντήσεις σε αυτά μπορούν να είναι μόνο μακροπρόθεσμες. Δηλαδή, σιγά σιγά να εκπαιδεύεις, να πεις αυτή είναι η εφαρμογή μας, αυτό είναι το newsletter, μάθετε να μπαίνετε στο site από το site απευθείας. Όλα αυτά τα πράγματα μπορείς σιγά σιγά να επιχειρείς, να τα λες, προκειμένου να διαμορφώνεις σταδιακά τέτοιες συνήθειες για το μακρινό μέλλον, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα social media δεν το έχουμε ξαναδεί. Είναι υποθέσεις που αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο. Καταρχάς, το ότι βλέπετε λιγότερες αναρτήσεις φίλων δεν είναι εντύπωσή σας, είναι γεγονός. Δηλαδή, στο Instagram, αν παρακολουθήσει κανείς τις χορηγούμενες ή τις προτινόμενες, αντιλαμβάνεσαι ότι βρίσκεσαι εκεί για να είσαι αποδέκτης διαφημίσεων. Πρακτικά αυτό που γίνεται είναι ότι ο εθισμός στα social media έγινε για κάποια χρόνια με τυράκι τις αναρτήσεις των φίλων, αλλά το περιεχόμενο τώρα πια σιγά σιγά στρέφεται προς το περιεχόμενο που είναι πληρωμένο. Αυτό είναι μελετημένο, δεν είναι κάτι που το βγάζω από το μυαλό μου ή μια εμπειρική δική μου παρατήρηση, αλλή μόνο. Οπότε αυτό συμβαίνει. Στο TikTok είναι ακόμη αλγοριθμικότερη η μηχανή με την οποία διαμοιράζονται και προτείνονται οι αναρτήσεις. Οπότε πρακτικά οδηγούμαστε σε ένα περιβάλλον στο οποίο ολοένα και περισσότερο οι άνθρωποι θα είναι σαν τηλεθεατές στο Netflix, δηλαδή θα διαμορφώνουν προτιμήσεις με βάση έναν αλγόριθμο που θα ελέγχει το γούστο τους. Και αυτό το Black Mirror σενάριο είναι εδώ και είναι και για την πολιτική. Δεν είναι μόνο για το τι θα δεις, είναι για όλα. Είναι για το τι θα δεις, τι θα ψηφίσεις και αν θα απεργήσεις ή τι είναι σημαντικό στη ζωή και στην επικαιρότητα. Το λέμε τώρα με αφορμή την συζήτηση για το πώς διαμορφώνεται και κυρίως για το πώς χειραγωγείται η συζήτηση στα social media, αλλά σας λέμε ότι αυτό είναι κόδωνας κινδύνου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι είναι πάρα πολύ εχθρικές πλατφόρμες. Δεν μας προσφέρει καμία υπηρεσία κανείς με το να μας επισημαίνει ότι οι πλατφόρμες αυτές είναι εχθρικές. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά από την καλή και από την ανάποδη, πιστέψτε μας. Το ζήτημα είναι τι θα μπορούσε να προτείνει κανείς ως λύση. Η φυγή δεν είναι λύση. Δεν έχει ναι, ούτε τα δηλαδή. Τσεκάρετε αυτό, τσεκάρετε εκείνο. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Ναι, αν ήταν κάτι θα το ξέραμε. Δηλαδή. Όχι, δεν, πέρα από αυτό δεν είναι κάτι. Να πας κάπου και να έχεις μια σελίδα και να είναι 50 άνθρωποι, αυτό που είπαμε πριν, γιατί πάλι βλέπω. Δεν έχουμε ακόμα σαφή εικόνα για το πώς λύνεται. Ναι, μια εικόνα που. Κάτι που. Μου επιτρέπεις λίγο, Θάνο, να σχολιάσω το τσεκάρετε το τάδε. Δηλαδή, αν μου πεις κάτι το οποίο δεν το ξέρω ήδη, πόσες είναι οι πιθανότητες να το ξέρει ο αναγνώστης? Δεν θα το ξέρει, παιδιά. Δεν έχει νόημα αυτό. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή το να προτείνουμε κάτι άλλο, το οποίο εγώ δεν το ξέρω, είναι γκολ από τα αποδυτήρια. Διότι σημαίνει ότι θα μεταφερθώ κάπου που θα το ξέρω εγώ, αυτός που μου το πρότεινε και ένας ξάδερφός του που είναι πολύ αλάνη. Δεν θέλω να κάνουμε κάτι οι τρεις μας με τον ξάδερφό του που είναι πολύ αλάνη και με τον συνδρομητή μας που ξέρει αυτή την πλατφόρμα. Εκτός αν υπάρχει κάτι που δεν το έχω σκεφτεί σε αυτή την συζήτηση, το οποίο είμαι πολύ πρόθυμος να το ακούσω, αλλά μέχρι τώρα δεν έχω βρει κάτι που να διαπερνά αυτό τον κλειό. Αυτό είναι το όριο του προβλήματος εδώ πέρα. Το όριο του προβλήματος είναι ότι Αν δεν το ξέρουμε, δεν υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει, δεν έχει νόημα να κάνουμε μια κουβέντα ηθικοπλαστική για το πώς θα θέλαμε να γίνεται η ενημέρωση. Ναι, είναι κάτι που το κοιτάμε και αυτές τις μέρες και κάτσε έτσι και κάνουμε αυτή την κουβέντα και το συζητάμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Κωνσταντίνος το έλεγε και από τότε ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε στο Facebook και μιλάμε για εποχές που το Facebook του Press ήταν πολύ στα πάνω του. Δηλαδή, σε εποχές πριν μειωθεί η απήχηση στα links και διάφορα άλλα. Δηλαδή, το βίντεο της Νέας Μύρνης που βγήκε από το λογαριασμό του Press έκανε 1 εκατομμύριο views με το Pornhub. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια άλλη εποχή στα social media. Και αυτό είναι γενικό, δεν λέμε κάτι ότι είναι οι αριστερές σελίδες που φημώνονται ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν λέμε αυτό. Δεν έχουμε στοιχεία για κάτι τέτοιο. Λέμε ότι αυτό συμβαίνει και στα links. Δηλαδή, αν πας να μοιραστείς ένα άρθρο που σου άρεσε, ξέρεις εξ αρχής ότι αυτό δεν θα κάνει η απήχηση. Επομένως, γιατί να το μοιράσεις. Θα γράψεις ένα σχολιάκι πάνω σε αυτό που διάβασες. Οπότε δεν παραπέμπεις την πηγή, οπότε το διαβάζουν οι άλλοι. Και είναι γενικό το πρόβλημα και ακόμα δεν έχουμε εικόνα για το πώς λύνεται. Αυτό που έχουμε κάνει είναι λίγο να προσπαθούμε το να φύγεις από Facebook και Twitter είναι ότι με το YouTube και με την εκπομπή που βγήκε στο YouTube και με βίντεο παραπάνω, χρησιμοποιώντας περισσότερο το Instagram, που μολονότι δεν έχει links, έχει μια δημοσιογραφική παρουσία το μέσο με τους κανόνες του Instagram, τέτοια πράγματα. Να πούμε ότι αυτά είναι μια από τα ίδια. Δηλαδή, στο YouTube τα views που βλέπετε προέρχονται κατά 40% από τα προτινόμενα. Αυτό θα πει ότι και πάλι εξαρτώμαστε από τον αλγόριθμο του YouTube. Και στο Instagram είναι πολύ απλό το πράγμα, είναι η ίδια εταιρεία με το Facebook, είναι κοινή ιδιοκτησία. Οπότε όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι το κάνουμε χωρίς ψευδαισθήσεις ότι οτιδήποτε από αυτά συνιστά λύση. Εγώ λέω ότι στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, που είναι ότι ουσιαστικά δεν έχουμε Facebook, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της επισκεψιμότητάς μας, έχουμε πρώτον απευθυνθεί σε ειδικούς, σε ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά και δεν είναι στη δική μας φάση, που απλώς προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη με πράγματα για τα οποία όμως δεν είναι η δουλειά μας να ασχολούμαστε με αυτά. Και το δεύτερο είναι ότι αντιλαμβανόμαστε πως μακροπρόθεσμα θα χρειαστεί πολύ επίμονα να εκπαιδεύσουμε τους ακροατές μας, τις ακροάτριές μας, τους συνδρομητές και τις συνδρομήτριες, στο να μας βρίσκουν από την πηγή. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, θα είναι ενάντια στο συμφέρον και την ευκολία μας, αρχικά θα είναι ένα ζάλισμα δηλαδή, αλλά είναι η μοναδική λύση για να διατηρήσουμε την επαφή μας. Γιατί οι πλατφόρμες αυτές έχουν πρώτον σκοπό να λειτουργούν μόνο με το κέρδος και δεύτερον γνωρίζουμε, και αυτό εγώ το λέω χωρίς να έχει αποδειχθεί, όταν αποδειχθεί είναι Pulitzer αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά δεν διατηρώ καμία αμφιβολία γι' αυτό, ότι υπάρχει πολιτική μεροληψία στο Facebook. Είναι μια κουβέντα που ξεκίνησε σε εμάς εδώ πέρα πολύ έντονα με τον Κουφοντίνα, με τα προφίλ που έπαιζαν. Αυτά έχουν φτάσει στα δικαστήρια, είχαμε παρέμβαση της Διεθνούς Αμνηστίας, παρέμβαση στη Βουλή για το τι συνέβαινε εκείνο τον καιρό. Έχουμε ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει, εκπομπές, αφιερώματα σε αυτό. Έχουμε πια μια εικόνα για το πώς ήταν αυτό και λέω ότι δεν θεωρώ παράλογο να πει κανείς ότι αυτό γίνεται ως ένα βαθμό για τους λόγους που εξηγούμε, που είναι αλγοριθμική, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται συνήθειες εθισμών προκειμένου στη συνέχεια να μεταμορφωθούν σε χρηματομηχανές, και δεύτερον έχει να κάνει με την πολιτική. Έχει να κάνει με πολιτική μεροληψία. Οπότε αυτό είναι το περιβάλλον και αυτά περίπου προσπαθούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Ναι, λέει, σας έχει κάνει νουδού Shadow Bank και δεν έχετε πάρει χαμπάρι. Καλά. Έχουμε ένα strike. Block. Έχουμε ένα strike. Πρώτα απ' όλα, που είναι για ένα σκίτσο του Μικάλεφ, το οποίο αφαιρέθηκε για τα γνωστά του Facebook. Μέχρι εκεί. Γι' αυτό λέμε παραδείγματα άλλων μέσων και τσεκάρετε το κι εσείς. Δείτε αναρτήσεις που έχουν link σε οποιοδήποτε προφίλ και δείτε αναρτήσεις που δεν έχει link. Δεν είναι δικό μας το πρόβλημα. Δεν θέλουμε με τίποτα να αρχίσουμε να λέμε υπερβολές και εφημωνόμαστε και το ένα και το άλλο, χωρίς να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία ότι κάτι αφορά μόνο το TPP. Είναι γενικό το πρόβλημα. Πάτε σε δεξιό μέσο και δείτε για τα like. Και αν δείτε καμιά ενδιαφέρουσα διαφορά, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Αυτά. Τράβηξε λίγο η κουβέντα σήμερα, αλλά νομίζω ότι είναι ζήτημα αυτό. Είναι ζήτημα και αυτό πληροφόρησης. Και όχι μόνο για να μπεις, κάνε κλικ στο press ή στο, σε κάποιο άλλο μέσο που μπορεί να είναι φιλικό και φύγε από το Facebook, αλλά είναι και καλύτερο, παιδί μου. Δηλαδή, μην είσαι ποτέ μόνο στον μικρό κοσμό σου στο Facebook. Με φίλους που αλληλεπιδράτε, που μοιράζεις τα ίδια πράγματα και δημιουργείται ένα echo chamber, όπως το λένε διεθνώς στον όρο. Που λέτε τα ίδια και αυτοσυγχαίρεστε και ακούγεται μόνο αυτό. Βγες από εκεί, όντως που το έγραψε ο φίλος, είναι πολύ το διαδίκτυο. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές απόψεις που μπορείς να ακούσεις. Μπορείς να κάνεις κλικ στο press, στο ντοκουμέντο, στην Ευσύνα, αλλά μπορείς να κάνεις και κλικ στην Καθημερινή, στο τέτοιο, για να δεις, ρε παιδί μου. Μπορεί κάποιος να τα γράφει και ωραία και, να, και από την απέναντι πλευρά και ας διαφωνούμε. Δεν είναι όλοι μου μτζίδες, π.χ. Ναι. Τώρα, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι μιλούν με μια βεβαιότητα σαν να έχουν καταλάβει το πρόβλημα. Εντάξει, το ξέρω ότι έτσι είναι το διαδίκτυο, έτσι είναι και το δικό μας chat. Δεν μου κάνει εντύπωση ότι έτσι εκφράζεστε. Δεν έχετε καταλάβει. Ούτε εμείς. Ναι ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, αλλά όταν λέει κανείς έχει την εξήγησή του για το τι έχει συμβεί, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εκτός από το ότι το χειριζόμαστε καθημερινά, μιλάμε και με ανθρώπους που είναι η δουλειά τους, εντάξει, δεν εκφραζόμαστε με προχειρότητα. Ίσως να το έχετε παρατηρήσει κιόλας αυτό, ότι δεν εκφραζόμαστε με προχειρότητα, οπότε ηρεμήστε. Όσο προχωράμε και βγάζουμε μια άκρη με αυτό, θα σας ενημερώσουμε και θα συζητάμε μαζί σας. Το βέβαιο είναι, και αυτό που θα επιθυμούσα εγώ να κρατήσουμε από αυτή τη συζήτηση, ότι έχουμε απόλυτη συνέστηση του ότι, πρώτον, δεν γίνεται να φύγεις από αυτές τις πλατφόρμες, είναι ανόητο, αυτοκτονικό, δεν έχει κανένα νόημα, δηλαδή φεύγεις και τα λες μόνος σου, οπότε δεν μπορείς ξαφνικά απλώς να αποχωρήσεις, γιατί ο κόσμος εκεί βρίσκεται. Και δεν, όταν κάνεις ενημέρωση, δεν είναι ζήτημα μιας προσωπικής έκφρασης για να το βγάλεις από μέσα σου σε πέντε φίλους. Συνεπώς, δεν μπορείς να φύγεις. Δεν έχει νόημα να πας σε πλατφόρμες που τις ξέρει ένας μικρός αριθμός ανθρώπων, ή έχει νόημα μόνο στο πλαίσιο αυτής της εντελώς μακροπρόθεσμης στρατηγικής που συζητάμε για την σταδιακή αλλαγή των συνηθιών του κόσμου προς έναν άλλον τρόπο επικοινωνίας. Επισημαίνω το εξής. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργεί εθισμό το Facebook, και ξέρω ότι όλοι σας κάνουν να νιώθετε ότι θα πρέπει να μιλάμε για το TikTok γιατί εκεί είναι οι νέοι, και πάλι μην τρέπεστε. Η αλήθεια είναι ότι η πολιτική ενημέρωση εξακολουθεί να συμβαίνει στο Facebook. Εντάξει, αυτό είναι στατιστικό που λέω τώρα και προκύπτει από τα αποτελέσματα αυτών που συμβαίνουν. Δεν είναι μια προτίμηση προσωπική. Αλλιώς θα ήμασταν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι θα εξακολουθήσουμε να το κοιτάζουμε και να φτιάχνουμε αυτή την μακροπρόθεσμη στρατηγική απεξάρτησης, η οποία όμως σημαίνει αλλαγή των συνηθιών του κόσμου. Η χειραγώγηση των συνηθιών του κόσμου είναι αντικείμενο μελέτης για το Facebook. Όλες τις, δείτε την περίπτωση των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, τις αποκαλύψεις που έγιναν στο Facebook για το πώς παράγεται ο εθισμός. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό είναι πάρα πάρα πολύ καλά μελετημένος. Δεν είναι απλό να αντισταθείς σε αυτό, αλλά η δική μας μικρή πηγή αισιοδοξίας είναι ότι επειδή το The Press Project ήταν από την αρχή ένα εντελώς παράλογο εγχείρημα, δηλαδή ήταν το εγχείρημα κάποιου που ζήτησε από τον κόσμο να πληρώνει σε μια εποχή που κανείς δεν πλήρωνε, και ακόμη και σήμερα είναι το μόνο δισογραφικό μέσο που βασίζεται σε συνδρομές αποκλειστικά, έχω την αισιοδοξία ότι αυτός ο κόσμος που μας ακολουθεί, όταν σιγά σιγά θα χρειαστεί να υπάρξει μια αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο με τον οποίο ενημερωνόμαστε, πιστεύω ότι θα μπορούμε να παίξουμε έναν ρόλο σε αυτό. Όχι για ολόκληρη την κοινωνία. Δεν είναι υπερφύαλη αυτή η δήλωση. Δεν λέω ότι θα αλλάξουμε το διαδίκτυο. αλλά ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια συνεννόηση με τον κόσμο που ακολουθεί το μέσο μας, αυτό το πιστεύω. Και αυτός είναι και ο λόγος τον οποίο νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε σχετικά αισιόδοξοι υπό τις δεδομένες περιστάσεις. Υπάρχει το newsletter. Αυτά τα βρίσκεται σε κάθε άρθρο δεξιά στήλη. Υπάρχει το newsletter. Υπάρχει εφαρμογή που κατεβαίνει στο κινητό, που δεν είναι τίποτα. Ουσιαστικά είναι ότι απλώς πατάς το λόγο και κατευθείαν βγαίνει στο press, χωρίς να το γράφεις στο browser του κινητού. Μπορείτε να το κάνετε, το υπενθυμίσουμε. Για το Facebook, μια που μιλάμε, υπάρχει κάτι το οποίο καλό θα ήταν να το κάνετε και ίσως βοηθούσε, ότι αν ανοίξετε τη σελίδα πάνω δεξιά έχει κάτι τελίτσες δίπλα στην αναζήτηση, είναι ρυθμίσεις ακολούθησης και μπορείτε να βάλετε να είναι αγαπημένο. Θα βλέπετε δημοσίευσεις πιο πάνω στη ροή. Σκεφτείτε ότι αυτό ήταν, θα βλέπετε πάνω-πάνω σε μια φάση. Δεν ξέρω αν το θυμάται κανείς, ότι μπορείς να βάλεις να εμφανίζεται πάνω-πάνω οι δημοσίευσεις από μια σελίδα. Τώρα είναι πιο πάνω στη ροή. Αγαπημένα, πάνω δεξιά όπως μπαίνετε. Ένα follow και λοιπά σε άλλους λογαριασμούς. Νομίζω ότι είναι μια κουβέντα που θα την ξανακάνουμε. Και να το επαναλάβω γιατί έχει σημασία, όχι μόνο για εμάς. Μέσα που ακολουθείτε, μέσα που εμπιστεύεστε. Νομίζω εδώ το κύριο είναι η εμπιστοσύνη. Καταλαβαίνετε ότι δεν σας κοροϊδεύουν, δεν είναι... δεν χειραγωγούνται, δεν εξυπηρετούν διαφόρων ειδών συμφέροντα. Να έχετε μια επαφή και να μην βασίζετε μόνο στις μεγάλες πλατφόρμες, ώστε να δείτε, α, οκ, okay, είχε εκπομπή, ξέρω εγώ, το κόντρα που αναφέρετε τώρα εδώ στο chat. Να το δω. Αυτό. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν μια κατάθεση ψυχής, δεν ήταν μια εκπομπή. Ήτανε, Θάνο, υπερβολή. Σε ενδιαφέρει πολύ το θέμα. Υπερβολή. Τόσο πολύ που έχει πάει και 22. Και χθες, 1 ώρα 48 λεπτά εκπομπή. Σήμερα είμαστε 1 ώρα και κάτι. Δεν ξέρω, καλό μαθαίνουν. Το αφεντικό αυτή. Δεχόμαστε πιέσεις. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.